feyetûne min kıbeli re'sihi, ayak tarafından, baş tarafından gelmeye çalışırlar bu defa azap melekleri. Feyekûlü savmü, oruç der ki la sebîle ileyküm aleyhi, dokunmayın, benim arkadaşımı, beni hiç geçirmedi, hakkımı verdi, kesinlikle dokundurmam. Muhafız giderler, dokundurmazlar. Fatale zamahullahu lillahi azze ve celle fi dari dünya feyetune min kıbeli cismihi. Şimdi bedeni tarafından gelmeye çalışırlar. Ayakından bayan gelemediler. Feyekulul haccu vel cihadu, hacca gitmişse, cihat askerlik yapmışsa Allah rızası için, la sebile ileyküm anhu, ben dokundurmam, o benim arkadaşım. Beni de şey edin, beni de eziyet edin, ona dokundurmam der. Evet. Fakat ansaba nefsehu, canını ortaya koydu. Ve at'aba bedenehu, bedenini yordu. Ve hacce, hac etti. Ve cahede lillahi, Allah yolunda açlığa katlandı, susuzluğa katlandı, cihad etti. Allah azze ve celle için la sebile ileküm aleyhi, dokunmayın ona. Feyetune min kıbeli yedeyhi, elleri tarafından bari varalım, eziyet edelim derler. Fetekulü sadakatu, sadaka elle verilmiyor mu? Sadaka der ki keffu an sahibi, evet, arkadaşıma dokunmayın. Fekem min sadakatin haracet min hateynil yedeyni, hatta vakat fi yedillah azze ve cel iptiha ve çihi. Bu ellerden ne sadakalar çıktı biliyor musunuz siz? Camiler yaptırdı, hastaneler yaptırdı, okullar yaptırdı. Ne kadar hayır işledi bu eller. Dokunmayın ona diye gürlerler. Evet. Fela sebile leküm aleyhi, dokunmayın. Feyukalu lehu, evet. Adamlar hiçbir yer, o azap melekleri hiçbir geçit bulamayınca ona derler ki, evet, tıpte hayyen ve tıpte meyyiten. Ya hayatta da güzel yaşamışsın, ölünce de güzel yaşa. Bizi Allah'a ısmarladık derler, giderler diyor. Hadis okuyoruz bakın. Kurtubu diyor ki, bu söylediğimiz namazı Allah rızası için kılmışsa, orucu Allah rızası için yapmışsa, sadakayı Allah rızası için vermişse, haccı helal parayı Allah rızası için yapmışsadır. Ahlese limen ahlese lillahi fi amelihi. Amellerini ihlas, rızayı bari için yapmışsadır. Yapmışsadır. Ya gösteriş için yaptıysa namaz zaten yok ki. Git dünyada aldın zaten müşer, yani cami yaptı dediler. Hedefin ulaştın. Burada sana karşılığı yok. Evet derler. Öyle hadisler var. Onun için kabir azabına karşı dünyadayken iyilikler yapmalı, ibadetlerde eksiklik yapmamalı. Biliyorsunuz başka derslerde de size hatırlattık. Namaz baraj sorusu. Ahirette namaz baraj sorusu. Şimdi imtihanlara giriyorsun. Şu dersi geçersen ötekilere girme hakkını elde ediyorsun. Baraj sorusu demiyorlar mı ona? Baraj sorusu. Peygamber evvel ma yuhasib bihil abdu es-salat. Peygamberin sözü bu. Baraj sorusu dediğim benim değil. Kulun hesaba çekilen ilk madde namazdır diyor. Namazı tamamsa diyor ötekile kolay. Namazda tamam değilse diyor vay haline. Bu da Kur'an-ı Kerim'de var. Cennetlikler inne ashabel cenneti fi çulin fakihun. Hüm ezvacun fi zilalin alel eraik müttekiyun. Cennette sohbetlere dalacaklar yan yana koltuklarda, birbirleriyle sohbete dalacaklar. Bir ara Allah onlara cehennemi gösterecek. Yani cehenneme gitselerdi ne kadar azap göreceklerdi. Şimdi ne kadar cennetin nimetlerinde şükürler artsın diye. Görünce bakacaklar ki vaktiyle askerlik yapmış beraber, talebelik yapmış, dükkan komşuluğu yapmış, ev komşuluğu yapmış ve kötülük görmemiş bir adam. Ya sen oraya niye düştün ya? Orada yanıyor adam. Görecekler bunu. Hadis-i şerif böyle efendim. Görecekler, ya komşu, arkadaş sen kötü adam değildin, niye oraya gittin? Kur'an'da ayet var. Galu, o cehennemlikler derler ki lem nekü minel musallin. Biz namaz kılmıyorduk arkadaş. Namaz maddesinden kaybettik. Cezasını ödüyoruz. Kur'an'da ayettir. Onun için atalarımız ne diyor? Namaz yolda olmaz. Namaz illa namaz. İlla namaz, illa namaz. Namazı geçmiş etmeyecek. Hem de akıllıysanız, akıllı hareket etmek istiyorsanız camiye gidin. Namaz kılmaya. Cemaat rahmettir. 20 kat alıyorsunuz. Üstelik garanti belgesi alıyorsunuz. Uydum şimdi, şimdi bana uydunuz, kıldık. Hepinizin hesabını ben vereceğim. Yanlışlık yaptım mı vay halime. Camiye gittiğinizde uydum şimdi ama dediniz mi o namaz garantili. Peygamber öyle söylüyor. El imanu daminun. İmam kefildir cemaate. Sizin namazın kefili imam. Evde okusan Fatiha'yı düzgün okudun mu? İhlas'ı düzgün kul hüvallah demiyor. Kul fivallah diyor. Hüvallah. Şey değil ki o hü. Niye böyle dedin? Hadi bakalım ver hesabını. Onun için akıllı adam gider camiye uydum şeyim ama dedir imam hesabını versin. Ama güzel kıldırırsa da o da ne kadar kaç kişiye kıldırdıysa o kadar çok sevap alıyor. Yanlış kıldırırsa vay haline. Ama senin garanti, garanti belgen var. %100 geçerli kefili imam. Onun için camiye cemaat de namaz kılmaya önem vermeli. Namazı geçirmemeli. Geçirmişse kaza etmeli. Sünnetleri asla terk etmemeli. Ayrıca namazları her namazın arkasından veya geceleyin son üzerinde kalan son öğlen namazı kazasına, farzının kazasına, sünnetler kaza edilmez, vitir kaza edilir. Üzerinde kazaya kalan son öğle, son ikindi, son akşam, son yatsı, son vitir gibi sondan başlayarak kaza namazlarını bil hesap ödemek lazım, ödemeye başlamak lazım. Başladınız, aklınız başınıza yeni geldi, bir sene kıldınız, Azrail dedi ki nereye, hadi bakalım. Daha 10 senelik de şeyiniz var. Diyelim ki namaz borcunuz var. Ebu Davud'un nakleti, sahih bir hadis var. Hanefi mezhebi bu hadisi delil alır. Cenab-ı Hak buyururmuş ki, bakın bakalım Habib'in sünnetlerini kıldı mı bu? Oho, Türkiye'de herkes sünnetleri farz gibi kabul ediyor. Tam kılıyor. İkindi namazında 4. Yatsıda 6 değil mi? Siz onu 8 yapın. 2'yi de 4 yapın. Kârlı çıkacaksınız çünkü. Öğle namazını da 8 kılın. 4 önce 4 sonra kılın. İkisi müekkededir. İkisi gayri müekkededir. Çok müjdeler var. Evet. O sünnetleri de kaza borcu yerine sayın. Eksiğini tamamlayın buyurur diye hadis var. Onun için Hanefiler sünnetin geçilmesini kaza borcu olsa bile doğru bulmazlar. Hem sünnet kıl hem de kazanı ödemeye başla derler. Hanefi mezhebinde usul budur. Namazı geçirmemek lazım. Diğer amelleri de mutlaka yerine getirmek lazım. İşte görüyorsunuz güzel peygamberimiz koruyacaklar kabirde diyor. Amelleri koruyacak. Namazı, orucu, haccı, sadakası, zekatı koruyacak diyor. Bu hadis-i şerifi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Nuaym hilyesinde Sevban radıyallahu anh'tan nakletmiş. Sevban Peygamberimizin hizmetçisidir. Efendimize hizmet edeceğim demiş. Azat etmiş Peygamberimiz. Yok gitmeyeceğim ben demiş. Ben sana hizmet edeceğim. Peygamber akıllı adammış. Peygamberimizin hizmetten vazgeçilir mi? Gitmemiş. Çok seviyor Peygamberimizi. Demiş Sevban sefere gitmiş harbe. Sen demiş evde kal. Çoluk çocuğun ihtiyaçlarını karşılarsın oğlum. Peki efendim demiş. Her zaman götürüyormuş. O gün götürmemiş o sefere. Gidince peygamberden ayrı kalınca bir üzülmüş, bir üzülmüş. Demiş yahu şimdi öldüğüm zaman ben bir köle, peygamber ise peygamber. Cennete gitsem bile o peygamber olduğu için cennetin en üst noktasında olacak. Ben ise en alt noktasında buluşamayacağız. Bir de cennete gitmezsem hiç buluşamayacağız. Vay halime diye üzüntüsünden ekmek yememiş, su içmemiş. Harpten dönünce kadar peygamberimiz sapsarı olmuş böyle. Bir deri bir kemik. Gelmiş, hasta mısın oğlum? Hayır. Niye? Benzin sarıya, dudağın uçuklamış. Bir deri bir kemik kalmışsın. Ya Resulallah, siz evden ayrılınca aklıma ahiret geldi. Ben bir köle, sizin derecenize nereden yetişeceğim? Cennete gitsem bile yerlerimiz ayrı olacak. Hep ayrı kalacağız. Hele bir de cennete gidemezsem hepten ayrı kalacağız diye üzüldüm deyince ayet nazil olmuş. Allah'ın Resulü'nü sevenler Allah'ın Resulü ile beraberdirler diye. Bu odam o. Sevban. Allah ondan razı olsun. Şefaatini bizi nail eylesin inşallah.